Dochodzicie do punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 11 marca, jest 6. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, w studiu także Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czas na serwis. Prezydent nie zdał egzaminu niezależności, mówi marszałek Sejmu i autor zawetowanej ustawy incydentalnej. Elon Musk znów zaatakował szefa polskiej dyplomacji. Najważniejsze, że nie chcą wyłączyć internetu Ukrainie, mówi minister cyfryzacji. Śmiertelna ofiara pożaru traw w Małopolsce. W ogniu zginął 80-letni mężczyzna. Strażacy apelują o opamiętanie. Prezydent zawetował ustawę incydentalną. Zakłada ona, że o ważności wyborów będzie orzekało 15 sędziów najstarszych stażem w Sądzie Najwyższym, a nie jak dotychczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Jej status jest kwestionowany przez europejskie orzecznictwo oraz polityków koalicji rządowej. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka argumentowała, że ustawa ingerowała w zasadę nienaruszalności powołań sędziowskich. Patrząc na rolę prezydenta Rzeczypospolitej jako strażnika konstytucji, jako prezydenta Rzeczypospolitej, który stał murem za sędziami, za statusem sędziów, za nienaruszalnością powołań sędziowskich, trudno było oczekiwać, aby taka ustawa mogła znaleźć akceptację. Prezydent nie zapewnił bezpiecznego przekazania funkcji swojemu następcy, mówi autor ustawy, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jednym z najważniejszych egzaminów, przed którym staje lider polityczny, jest zapewnienie bezpieczeństwa przekazania swojej władzy następcy. Pan prezydent Duda nie zdał tego egzaminu. Wymagałbym od zwierzchnika sił zbrojnych, że problem przekazania zwierzchnictwa sił zbrojnych będzie jednym z najważniejszych, przed jakimi stanie w tej właśnie chwili. Marszałek Sejmu zapowiedział, że będzie namawiał partnerów koalicyjnych do szukania innych sposobów uniknięcia kryzysu państwa. Elon Musk po raz drugi zaatakował szefa polskiej dyplomacji. Doradca Donalda Trumpa nazwał Radosława Sikorskiego marionetką Sorosza. George Soros jest miliarderem i filantropem, który założył Fundusz Społeczeństwa Otwartego. Rzecznik MSZ-u powiedział, że dzięki weekendowej wymianie tweetów mamy pewność, że USA nie zamierzają blokować Ukrainie dostępu do internetu. Głównym rozmówcą pana ministra Sikorskiego był sekretarz stanu Marco Rubio. I tam padło bardzo mocne zapewnienie, że Starlink będzie nadal na Ukrainie użytkowany, nie zostanie odcięty. Stwierdzenie, że Rosja mogłaby być na granicy z Polską, świadczy o tym, że strona amerykańska zdaje sobie sprawę z zamiarów Rosji, że nie są to zamiary ograniczone. Dodał Paweł Wroński, Polska ma prawo zrobić co chce z zakupionymi Starlinkami, a Elon Musk nie ma prawa ich wyłączyć, powiedział z kolei wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji zapowiedział również zakup kolejnych Starlinków dla Ukrainy. O problemach polskiej szkoły rozmawiała z uczniami ministra edukacji Barbara Nowacka. Spotkanie w ramach Okrągłego Stołu Uczniowskiego odbyło się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Bardzo cenię sobie te uwagi młodzieży dotyczące przede wszystkim tego, w jaki sposób kształtowane są podstawy programowe. Tego, że potrzebują tej sprawczości, tego, że potrzebują lepszego doradztwa zawodowego, potrzebują też czasu na naukę, a z drugiej strony nie chcą stracić na jakości kształcenia. Pytanie o zawody przyszłości, super ważne z perspektywy gospodarki. Kwestia zdrowia psychicznego młodzieży pojawia się regularnie i jest cały czas takim dzwonem alarmowym dla całego naszego społeczeństwa. Uwagi młodzieży zostały zebrane i resort weźmie je pod uwagę w dyskusji nad zmianami w szkołach. Kilkaset pożarów, ofiara śmiertelna i tysiące spalonych hektarów to bilans tylko wczorajszego dnia. Najwięcej pożarów traw było na Mazowszu, Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Tego typu zdarzenia bardzo często wywoływane są właśnie przez ludzi, to są celowe podpalenia. Groźny pożar traw miał miejsce w województwie mazowieckim, w Woli Gutowskiej, w powiecie radomskim. Strażacy walczyli z pożarem około 90 hektarów traw. W kulminacyjnym momencie droga krajowa nr 7 została zablokowana. Groźne pożary traw i lasów miały miejsce również w województwie podkarpackim, między innymi w powiecie brzozowskim, gdzie ogień zagrażał lasom. Następny pożar to pożar lasu i nieużytków w powiecie kolbuszowskim. Tam zagrożony był budynek mieszkalny. Strażacy i policjanci apelują, aby nie wywoływać pożarów traw. Już blisko 8 tysięcy pożarów traw miało miejsce od początku roku. Ponad czterokrotnie więcej niż w ubiegłym roku o tej samej porze, kiedy notowaliśmy 1700 pożarów traw. Śmiertelna ofiara pożaru trawy to prawie 80-letni mężczyzna z miejscowości Sanka w powiecie krakowskim. Nie udało mu się uciec przed ogniem. Klimat. Ełk, Grudziądz, Bydgoszcz i Poznań to miejsca na mapie Polski z porannym smogiem. Osoby starsze, kobiety w ciąży i dzieci powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz. W centralnej części kraju oddycha się trochę lepiej, a na południu powietrze jest dobrej jakości. Prawie 14% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu, jego oszczędzanie zalecane jest między 18 a 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nacieszyliśmy się słońcem? No to już dziś w prognozie mamy zachmurzenie duże, chociaż z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, więc może nie będzie zbyt szaro i ponuro, ale może być mokro, bo może dziś miejscami popadać, głównie w południowo-wschodniej Polsce i na północy. W Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Jaka temperatura maksymalna? Od kilku stopni nad samym morzem i w górach, przez 7-8 na północy, 14 w centrum, do 18 stopni na Podkarpaciu. 5,5 minuty po szóstej. Dzień dobry. Jeśli tylko bym mógł, jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Lady Punk, sztuka latania na początek. No to lecimy. 11 marca, słońce już wzeszło, a na posterunku przy Myśliwieckiej Anna Rygulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Powiemy dziś m.in. o ogromnych kosztach palenia tytoniu. Z uwagi na to, że pali około 8 milionów Polaków, co roku budżet państwa traci z tego powodu około 57 miliardów złotych. To stanowi ponad 1/4 budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. A firmy tytoniowe w takiej Kanadzie zostały ostatnio zmuszone do wypłacenia wielomiliardowych odszkodowań palaczom. Od kwot może się zakręcić w głowie o wiele bardziej niż od papierosowego dymu. Przedstawimy je dziś w audycji porannej. Będzie też kilka słów o próbie wskrzeszenia mamuta. Słonie i mamuty mają mniej więcej 1% materiału genetycznego różny. Reszta jest wspólna, stąd oczywisty wybór słonia. Czyli mamut będzie trochę jak kargulowa pastowana świnia. Władę, z profila wymarzony dzień. Ciekawe. Ale tylko trochę jak pastowana świnia przecież. Naukowcy działają, a szczegóły po 7:00. Opowiemy dziś również, a w zasadzie odpowiemy na ważne pytanie. Czy można się zakochać w pociągu? Bo jeżeli ktoś by zakochał się w pociągu, to tak jakbym się zakochał w szczotce na przykład. Nie do końca chyba o to w tym pytaniu chodziło. Więcej także po 7:00. A zaczniemy dziś od wyborów w Grenlandii. Nieco ponad 50 tysięcy mieszkańców, a uwaga świata skupiona. Jaka przyszłość czeka tę wielką wyspę o małej populacji? Próba odpowiedzi za kilka minut. Ale będzie więcej, dużo więcej. Plan mamy ambitny i liczymy też oczywiście na państwa głosy. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. O, halo, dzień dobry. Chciałem złożyć życzenia wszystkim sołtyskom i sołtysom z okazji ich święta dzisiaj, że dzielnie walczą na pierwszej linii frontu społecznych zmian, wprowadzają dobre rzeczy w swoich wsiach. No i sołtys czuwa i sołtys radzi. Sołtys nigdy was nie zdradzi. Tak jest, dzisiaj dzień sołtysa, więc i my się do życzeń dokładamy i zapraszamy do 3:00, do 9:00. Maribus State w Trójce. Jest 6:16 i zaglądamy na Grenlandię. Ta od kilku miesięcy, głównie za sprawą Donalda Trumpa, jest na językach światowej opinii publicznej. A dziś na wyspie, której główną gałęzią gospodarki jest rybołówstwo, odbędą się wybory. Greenland is not for sale. Grenlandia nie jest na sprzedaż, kontra Trump chciał się bezpośrednio porozumieć z Grenlandczykami. Samostanowienie jest głównym tematem wyborczym na Grenlandii. Stało się tak za sprawą słów, w tym tych ostatnich wypowiedzianych przed kongresem przez Donalda Trumpa. Mam wiadomość dla niesamowitych ludzi z Grenlandii. Zdecydowanie popieramy wasze prawo do decydowania o własnej przyszłości. Jeśli chcecie, powitamy was w Stanach Zjednoczonych. Większość Grenlandczyków nie chce jednak, by za sprawą wydobywania surowców, o którym to marzy Biały Dom, wyspa stała się protektoratem USA. Jedna tylko partia ma taki kurs czysto proamerykański i po tych ostatnich wybrykach Donalda Trumpa ich poparcie spada. Relacja do Trumpa i do USA uległa wyraźnemu pogorszeniu i te jego wypowiedzi, szczególnie te ostatnie, zostały odebrane jako brak szacunku, a wśród niektórych nawet jako groźby. Mówi Adam Jarniewski, Polak mieszkający na Grenlandii. Jednocześnie, mimo niechęci do USA, według wszelkich miarodajnych sondaży, większość mieszkańców chciałaby zrewidować relacje z Danią. To umożliwić miałaby niepodległość. I strongly believe in Greenland's independence. Mocno wierzę w niepodległość Grenlandii. Aby to osiągnąć, musimy stworzyć nowe oraz rozszerzyć relacje biznesowe z innymi krajami niż Dania. Mówi najbardziej znana grenlandzka influencerka Kupa Nuk Olsen. By zbudować relacje, potrzeba jednak czasu. Co więcej, w obecnej sytuacji geopolitycznej mieszkańcy 56-tysięcznej wyspy są świadomi, że niepodległość, o której marzą, może im bardziej zaszkodzić niż pomóc. Żadna partia nie podaje konkretnej daty referendum o niepodległości, oprócz tej partii proamerykańskiej, partii Nelerak, która jak najszybciej chce to załatwić i nawiązać współpracę z USA. Ten stosunek duńsko-grenlandzki jest bardzo trudny, ale też wielu Grenlandczyków zdało sobie sprawę, że może jednak to jest mniejsze zło. Uzyskanie niepodległości, nie mając armii czy stabilnej gospodarki, aż połowa mieszkańców Grenlandii pracuje w dofinansowanym przez Kopenhagę sektorze publicznym, się po prostu nie opłaca. Obecnej niełatwej sytuacji, która sprawiła jednak, że cały świat patrzy na wyspę, grzechem byłoby nie wykorzystać. Dania jest w końcu gotowa na ustępstwa, także w sektorze zdrowia publicznego, mówi Justus Hansen, kandydat partii Demokratit. Pewnego dnia nie mogłem rzucać piłką, poszedłem więc do lokalnej kliniki, aby dowiedzieć się, że mam raka. Musiałem latać samolotem i helikopterem do szpitala, bo u nas jest jeden tomograf komputerowy. Aby jednak podjąć leczenie, musiałem lecieć do Kopenhagi, gdyż u nas nie ma lekarzy. Moje życie uratowało tylko to, że jestem politykiem i za darmo mogłem latać, ale co z innymi? Służba zdrowia to niestety nie jedyny problem, z którym mierzą się mieszkańcy wyspy. Wśród innych jest edukacja czy dyskryminacja ludności etnicznej przez duńską administrację. Dlatego właśnie dzisiejsze wybory znów najprawdopodobniej wygrają partie opowiadające się za niepodległością, choć nie doprowadzą one do niej w najbliższym czasie. Walczyć będą one za to zaciekle, by możliwie najwięcej od Kopenhagi ugrać. Wybory do parlamentu Grenlandii odbywają się co 4 lata. Sam parlament składa się z 31 członków, a tematem wyborów w Grenlandii zajął się Paweł Turski. Pasolini is me. I could Tony you be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour, what's my life for? Visconti is me. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me, you have killed me, yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Morrissey, You Have Killed Me, na zegarach 6:23. Przegląd prasy. Dziś mają rozpocząć się w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej rozmowy delegacji amerykańskiej i ukraińskiej, rozmowy dotyczące oczywiście sposobów na rozwiązanie konfliktu za naszą wschodnią granicą. Rzeczpospolita zastanawia się, co Ukraina chce osiągnąć w Dżuddzie i podaje nieoficjalne ustalenia zagranicznych mediów w tej kwestii. Podczas wtorkowych rozmów z USA w Arabii Saudyjskiej Ukraina chce zaproponować ustanowienie zawieszenia broni na morzu i zakaz ataków dalekiego zasięgu, podaje ukraiński portal UNN, powołując się na własne źródło w kręgach dyplomatycznych. O własnych ustaleniach piszą też Brytyjczycy. Financial Times twierdzi, że jednym z celów ukraińskiej delegacji jest przekonanie delegacji amerykańskiej, że Ukraina rzeczywiście chce zakończenia wojny z Rosją. Dziennikarze przypominają, że będzie to pierwsze spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych od czasu kłótni prezydentów w gabinecie owalnym w Białym Domu. Teraz najważniejsze jest znormalizowanie stosunków z USA, jeśli wcześniej plan zakładał najpierw uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa, a następnie naciskanie na zawieszenie broni, to teraz jest oczywiste, że nie stanie się to w tej kolejności, mówi Wołodymyr Fesenko, analityk polityczny z Kijowa, cytowany przez Financial Times. Naprawa stosunków z Waszyngtonem jest przez ukraińskich negocjatorów traktowana priorytetowo. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski liczy na cofnięcie przez Stany Zjednoczone tych decyzji o wstrzymaniu dostaw broni i zamrożeniu wymiany informacji wywiadowczych, pisze Financial Times, cytowany przez Rzeczpospolitą. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Nagrody filmowe, drodzy Państwo, a konkretnie Orły, czyli Nagrody Polskiej Akademii Filmowej. Uroczysta gala odbyła się wczoraj, a serwisy internetowe rozpisują się zwłaszcza o jednym filmie. Pisze o nim także Interia. Wielki triumf Magnusa Van Horna, Dziewczyna z igłą, zdominowała galę Orłów. Dokładnie tak było, bo aż 11 nagród zgarnął nominowany także wcześniej do Oscara obraz Magnusa Van Horna, opowiadający o trudnych losach samotnej matki w powojennej Kopenhadze, choć to zdanie nie mówi zbyt wiele o czarno-białym dziele Van Horna. Dominację tego filmu potwierdza też skuteczność, 13 nominacji i 11 statuetek za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, zdjęcia, muzykę, montaż, scenografię, kostiumy, charaktery oraz rolę pierwszoplanową Vic Carmenzone i drugoplanową Trine Dyrholm. Oczywiście było też kilka kategorii, w których Dziewczyna z igłą nie zwyciężyła, chociażby dwie statuetki za role męskie otrzymała Biała Odwaga Marcina Koszałki. Nagrodę za osiągnięcia życia odebrał wczoraj w Teatrze Polskim w Warszawie scenograf Alan Starski, a o samych Orłach 2025 będziemy dziś jeszcze na pewno w Trójce mówić. No w końcu to polskie Oscary. Teraz mamy 6:26 i gramy Metro. Hej, Aloszka w Trójce. Cierpiące twe, o nie. jak się z nim umawiałeś. Pozwól go zamłącić, bo on dobrze wie, że każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach. Z Bogiem na ustach, gdy się kończy świat. Eloszka, nie ma z nimi szans. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Electrolux Steam Care. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2499 zł. I do lipca nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna to 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Pojemna bateria. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 6.30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Prezydent Trump podejmie działania odwetowe, odwołajcie podatek, aby uniknąć konsekwencji, napisał w mediach społecznościowych Tom Rose, którego Donald Trump nominował do roli ambasadora USA w Polsce. Rose odniósł się do wpisu lewicy na temat propozycji uchwalenia nowego podatku, który płaciłyby największe firmy technologiczne. O planach wprowadzenia podatku cyfrowego powiedział wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dziesiątki dronów zaatakowały Moskwę. W wyniku nalotu jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Na dwóch lotniskach stan alarmowy, wstrzymano loty. Władze rosyjskiej stolicy mówią o zestrzeleniu kilkudziesięciu dronów. W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o pożarach. Dwaj brazylijscy aktorzy trafili do szpitala z ranami postrzałowymi po omyłkowym wzięciu ich przez funkcjonariuszy policji za przestępców. Do zdarzenia doszło podczas kręcenia jednego ze scen napadu na ulicach miasta Salwador. Według policji producent filmu zlekceważył wymagane oznaczenie terenu tabliczkami informującymi o nagrywaniu scen, a także zignorował wymóg nałożenia pomarańczowej taśmy na używane przez artystów atrapy broni. Ranni aktorzy zostali przewiezieni do miejscowego szpitala z ranami twarzy i pośladków. Poszkodowanym nie grozi utrata życia. Kolejny serwis o 7:00. Czytanie prognozy pogody na dziś daje huśtawkę nastrojów, bo na przykład pierwsze zdanie mówi o zachmurzeniu dużym. Ale za chwilę mamy z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, więc wraca nadzieja na ładny wtorek. A kolejne znowu zdanie to lokalnie może padać. Głównie w południowo-wschodniej Polsce i na północy. W Tatrach możliwe także deszcz ze śniegiem i śnieg. Emocje rozhuśtane, a dalej jest temperatura i z jednej strony ciepło, bo nawet 18 stopni na Podkarpaciu, a z drugiej ledwie kilka stopni nad morzem i w górach. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut siódma. Oh, girls, just Cyndi Lauper w Trójce. No, po tej prognozie pogody kolejna huśtawka nastroju, tym razem wesoło i radośnie pod względem muzycznym, ale być może za chwilę będzie inaczej, bo wracamy do tematu ustawy o poszukiwaniu zabytków. Ta uchwalona w 2023 roku zmieniała znacząco podejście do eksploracji z wykrywaczami metalu. Pierwotnie miała wejść w życie 1 maja 2024 roku, ale ministerstwo nie przygotowało specjalnej aplikacji takiej umożliwiającej poszukiwania bez konieczności zgody konserwatora zabytków, więc vacatio legis tej ustawy przedłużono do 1 maja roku 2025. A teraz ten termin ma być przesunięty jeszcze do stycznia 2027. Wczoraj słuchaliśmy głosów amatorów poszukiwania skarbów, którzy winę zrzucali na, cytuję, lobby archeologiczne i zamkniętych na zmiany konserwatorów zabytków, utrudniających po prostu działanie. Dziś wysłuchamy właśnie tej drugiej strony. Jacek Frenzel. Spór o ustawę trwa w najlepsze. Eksploratorzy dążą do jej jak najszybszego wprowadzenia, natomiast odmiennego zdania są archeolodzy. Nowelizacja z 13 lipca 2023 roku, która została uchwalona, jest nowelizacją złą, która stwarza zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego i martyrologicznego Polski. Dr Mikołaj Urbanowski, archeolog, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. My nie jesteśmy przeciwni zmianom, dlatego właśnie przygotowaliśmy własny projekt nowelizacji w taki sposób, żeby uwzględnić możliwie dużo, a praktycznie wszystkie postulaty hobbystów zrzeszonych w Polskim Związku Eksploratorów. I ten projekt założyliśmy w Ministerstwie Kultury, a na razie rzeczywiście wspieramy koncepcję vacatio legis do 2027 roku. Ta nowelizacja, która została przegłosowana w lipcu 2023, reguluje problem wycinkowo. Jakub Artemiuk, doktor archeologii, prawnik, Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa, Uniwersytet Warszawski. Ja uważam, że powinniśmy rozpocząć rzetelną debatę nad zmianą definicji zabytku i zabytku archeologicznego, tak żeby to było proste dla ogółu do zrozumienia, co tym zabytkiem jest, a co nie. I tak naprawdę istotniejsze od tego, czy poszukiwania są prowadzone na podstawie pozwolenia czy zgłoszenia, jest to, żeby one przede wszystkim, jeżeli już zostaną przez kogoś odkryte, znalezione, żeby zostały właściwie zadokumentowane i zgłoszone. Ta wojna trwa od dawna. To jest kolejna jej odsłona. Marcin Rudnicki, archeolog, prezes Fundacji Centrum Badań Epoki Żelaza. Bierze się stąd, że w środowisku archeologicznym powstało przekonanie, że nowelizacja ustawy ułatwi uprawianie ich pasji, a ta przez dużą część środowiska archeologicznego postrzegana jest jako zagrożenie dla dziedzictwa archeologicznego. Ta część środowiska, która torpeduje ten projekt, bo kolejne vacatio legis to jest po prostu obstrukcja. Motywacją do tej obstrukcji jest właśnie to, żeby nie ułatwiać życia poszukiwaczom. Zabytki archeologiczne są bardzo szczególnym rodzajem zabytków. Przede wszystkim są zabytkami nieodnawialnymi. Karolina Gawlik-Bąkowicz, naczelnik Wydziału Zabytków Archeologicznych przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Łodzi. Jeśli zniszczy się zabytek archeologiczny, przede wszystkim nawarstwienia, kontekst i przedmioty, które w tym kontekście są, to tego już się nie naprawi. Dlatego ustawa, jak również prawodawstwo międzynarodowe, kładzie bardzo duży nacisk na to, żeby badania archeologiczne prowadziły osoby posiadające wykształcenie, uprawnienia, wiedzące, co robią. Jak znaleźć złoty środek i pogodzić naukę i Związek Archeologów, a z drugiej strony pasję i eksplorację terenu. Musimy się zgodzić na wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest ochrona dziedzictwa archeologicznego. Jeżeli to będzie drogowskaz, który będzie nam przyświecał w trakcie rozmów, to myślę, że dojdziemy do porozumienia. Jedni chcą ułatwień, drudzy większej ochrony i rzetelności, jedni chcą odnaleźć skarby, inni zachować je w ziemi. Czy jest możliwe stworzenie rozwiązania, które zaakceptują wszystkie zwaśnione środowiska? A jeśli tak, to będzie naprawdę spore wyzwanie. Nadal obowiązuje ustawa z 2018 roku, według której poszukiwania bez zgody konserwatora zabytków są po prostu przestępstwem. Darling. Życzenia z okazji Dnia Sołtysa od słuchacza już dziś słyszeliśmy, ale chcemy Państwa więcej w audycji porannej. Co Państwo powiedzą na zakochanie się w pociągu? Czy to możliwe? A może komuś się taka historia przytrafiła? Po siódmej powiemy o akcji Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która zachęca do kontaktów międzyludzkich hasłami typu: uwaga, złodziej może stać obok i skraść ci serce. Czy ktoś takiego złodzieja spotkał z Państwa? 2 2 i 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl mailowo. Kaśki Sochackiej wciąż w czołówce listy przebojów, pierwsza trójka na 5 miejscu ostatniego notowania. No, fani The Cure zrobili swoje i od piątku na miejscu pierwszym znów Alone. Dalej Billie Eilish z Birds of a Feather i także na podium Fisze Madę Tworzywo i Niemoc, a głosowanie bez zmian na stronie trójki i bez zmian także w kwestii deadline'u do piątku do 12. Można wpływać na kształt listy przebojów, pierwsza trójka. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come, and I can die when I'm done. Jak to jest z tymi rozmowami w pociągach? Rozmawiamy jeszcze? Czy taka mi rozmowa może się przerodzić w miłość? To pytanie do Państwa. Karolina czeka na Państwa historię przy telefonie 2 2 7 3. Po 7 u nas więcej o zachęcającej do kolejowych spotkań łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Ale teraz czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. O sobotnim ataku hakerskim na szpital MSWiA w Krakowie mówiliśmy m.in. w serwisach informacyjnych. I dużo, i mało. Sporo, bo to głośna sprawa, jakby nie było, zuchwały atak na placówkę infrastruktury wrażliwej. Wczoraj odbyła się konferencja w tej sprawie, a i tak niewiele więcej wiemy, bo co zrozumiałe, ze względów bezpieczeństwa służby wolą nie ujawniać szczegółów. Najpierw o potencjalnie poszkodowanych, a potem o samym ataku, podczas którego został unieruchomiony elektroniczny system dokumentacji medycznej. Zresztą praca szpitala MSWiA w Krakowie nadal jest utrudniona, zaznacza dyrektor placówki Michał Zabojszcz. Te wszystkie funkcjonalności w zakresie opieki nad pacjentami, w zakresie diagnostyki leczenia zostały przełączone na formę analogową, czyli formę papierową. Pacjenci są przekierowywani do pobliskich trzech placówek: Szpitala Wojskowego, Narutowicza i Dietla. Mówi wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar. To, co jest dla nas najważniejsze, czyli zdrowie, życie, bezpieczeństwo pacjentów, ani przez moment nie było tu zagrożone. Sprawa bezpieczeństwa pacjentów, ich danych medycznych to jedno, ale nie możemy zapominać o kontekście działań cyberprzestępców, podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polska śmiało może powiedzieć, że walczy hybrydowo z różnymi adwersarzami. Atakują często ci adwersarze infrastrukturę krytyczną, w tym szpitale. Większość ataków zazwyczaj jest odpieranych. Choć trwa ustalanie sprawców, na razie nie są znane motywy działania hakerów. Być może, ale to są tylko moje domysły, fakt przynależności pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które jest wiadomo odpowiedzialne za bezpieczeństwo, mogło sprawić, że stała się ta placówka celem. Ale to nie koniec, bo jest jeszcze jeden wątek. Cyberprzestępcy działają świadomie, zostawili sygnał. Pojawiła się informacja od tych osób, które dokonały ataku, z żądaniem skontaktowania się z nimi. Tym już zajmuje się policja. Dochodzenie w sprawie ataku prowadzą nie tylko policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zajmują się tym także specjaliści NASK. Ekspertka tego Państwowego Instytutu Badawczego Iwona Pruszyńska wyjaśnia, na czym polegają prace służb. CSIRT NASK podejmuje działania mające na celu jak najszybsze wyjaśnienie i obsłużenie tego incydentu po to, żeby on nie miał dalszego negatywnego wpływu na działalność szpitala. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa tylko tyle i aż tyle możemy powiedzieć na teraz o tym incydencie. Nie wiadomo, jak długo potrwa przywracanie działania systemu informatycznego szpitala. Wiemy, że powrót do normalności może zająć co najmniej kilka dni. I jeśli pojawią się nowe wątki w tej sprawie, na pewno do niej będziemy wracać, bo to dobitny przykład na to, że cyberprzestępcy, nie mając skrupułów, mogą zaatakować infrastrukturę krytyczną, nawet szpital. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Coming down to joy. What did I see? What did I hear? When I was coming down, had a friend.